19 i zegar tyka, cyk, wynik znasz, a to większa matematyka. Dziecko we mnie mieszka, jeszcze oddycha, bawi się jak bawiłeś też sam się w jego wieku. O, dziś chwalę tu muzykę, zestarzejemy się z nią wolniej niż reszta. Luźno wjeżdża ta nuta byku, gdyby mój syn z niej cash miał, to byłoby cool. Kiedy miałem lat 7, zdarzało mi się brać kredę, na asfalcie rysować siebie, wtedy nie jeden z nas miał biedę. My w sumie też, ty, a zresztą życie streszcza się tutaj opór, także wiesz, nikt ci nie powie, że rozpieszcza. Ale jest piękne, przyrzekam, jak wiesz sam, dla mnie to jest szpan. Ja odpoczywam, kombinuję i nagrywam nowe wersje. Ja odpoczywam, kombinuję i nagrywam nowe wersje. O tym, co przeżywam, o tym marzył prawie każdy. Jeden się sparzył, inny zdobył status gwiazdy. Jak rap rapem już będzie tylko z nazwy. Zamieszkam w enklawie i uprawiać będę chwasty. Życie na własny użytek. Już nie wiem, czy to ono mnie, czy to ja je piszę. Nie wiem, czy w lustrze z waszych dusz widzę swe odbicie, czy odbija mi przez susz. Nie wiem. Raper zamienia się w ducha, pisze od niechcenia i zarabia na lamusach. Gratki ziom, to naprawdę dobra fucha. Ja po trzech dekadach mogę nadal sobie ufać. Finansowo git, zdrowie jest, bo było. Ktoś bezwarunkowo wciąż mi okazuje miłość. Nie liczę dni, bo każdy dzień się liczy. Więc powiedz, czego więcej mógłbym sobie życzyć. Dwa utwory z Polski, a pomiędzy nimi chyba potrzebne w tej części audycji ostrzeżenie o treściach granicznych. Na początku, jeszcze przed godziną pierwszą, Sfera z gościnnym udziałem Skrubola, Blok 22, światowa premiera tego utworu. Sfera to jest wspólny projekt UPA i Marcelego Bobera, a gościnnie tutaj się pojawił już wspomniany Skrubol, czyli brat UPA. 22 sierpnia wyjdzie album, a na nim gościnnie Hades, Miły ATZ, Ziomcy, Cichoń czy MZ. I jest to jeden z ciekawszych aktualnych dialogów polskiego środowiska rapowego z brytyjską międzygatunkową sceną rapową, która w zbiórce z podwórka dosyć często się pojawia, a szerzej o tym temacie rozmawialiśmy z Karuzelką w jednej z pierwszych audycji, której odsłuch jest dostępny na stronie Polskiego Radia i w aplikacji. A po godzinie pierwszej Hedora, czyli wspólny projekt Niemego i Pryksona Fiska. Ich drugi album nazywa się Fatalny Konstrukt i pojawia się w nim blisko skoligacony z tym składem Włody. Jego zwrotka bardzo mnie porusza, bo jest jednym z tych przykładów dorosłego rapu, który stosunkowo niedawno pojawił się na naszej scenie. Wydaje mi się, że przez wiele lat raperzy, o czym już kiedyś się rozwodziłem, albo byli rozwydrzonymi małolatami, albo takimi oceniającymi i karcącymi dorosłymi ludźmi, a tutaj jest nakreślone pełne spektrum tego, jakie emocje przychodzą wraz z rosnącą odpowiedzialnością i jakie potrzeby się zmieniają wraz z czasem. Włody umie w to jak mało kto i zostaniemy jeszcze dłuższą chyba chwilę w Polsce. Miesto i IFS nagrali właśnie płytę, która ukaże się również 20 sierpnia i z niej pochodzi utwór Not For Toys. Czego się spodziewał? What did you have expected before you came here? Oh! Ksz, ksz, ksz, ksz. Ej, czekaj, który to numer jest? Czy już? Skafander wóz na lewą stronę, gdy idziesz na psik, psiki. Wiersze na lewą stronę jak dada iści. Synkopowane skabada bibi. Bang bang, chitty chitty. Sky is the limit. Sky to jest skóry imitacja jak twoje liryki. ptak psu na czapkę nasrał. Ścieki z flamastra, ścieki z miasta. Pozdrawiam gołębia, enemy of the city. Trzymaj się bracie, trzymaj się bracie, jak lakier na fasadzie. Daleko od rynku, daleko od city. Środkowym palcem pozdrawiam rynek. Tagi na całą witrynę jak synek. Trzyma się lakier, wżar się w budynek. W bramie facjaty niczyje, setki zwinięte. Jakieś facetki, na dłoniach lakier klei się do pletki. Podrap, a zobaczysz śmietnik. Podrap, a odgadniesz albo nie, póki nie znajdziesz się na dnie. Katarzis, pozdro Arci, niech ci się farci. Wiersze tył naprzód jak w teledysku Farsajdów. Daleko gdzieś odgrzany kotlet po obiedzie. Nie ma już co powiedzieć, ale mówią o nim The Legend. Daleko to nie statek, na nim wiozą hip-hop. Produkt przemysłu, smażę herbatę dla uspokojenia umysłu. Odpalam wieżę, pozdro HDD, nagramy coś wierzę. Z kamieniny zostaną po nas, wiatr, woda, erozja. W tle wisi obraz, na nim dziewczynka już dorosła. Na ramieniu ma znak z innego czasu niż nasz. Hasta la vista, baby. Z jednego okna leciało Manu Chao, a z drugiego Mayday. Jednego brata zabiło alko, a drugiego klej. Stare dzieje, gdy na Grodgera sprzedawałem spreje i lakier. Pata ekonomia, cała ulica z prawem na bakier. Dawno temu, ogień, pożar, Silvarelu. Trzyma się lakier papieru. Eternum graffiti, pamięci nie zmyje Clean City. Rip fuko w Tunes Bren. Rip fuko w Tunes Bren. Miasto, czyli jeden z najbardziej zasłużonych aktywistów miejskich na scenie warszawskiego grafu i też szerzej w ogóle tego, co powstaje na murach, bo ja nie przepadam za określeniem street art, ono jest jakieś takie upupiające, a miasto śledzi to, co spontanicznie i ekspresyjnie ludzie zostawiają na ścianach po sobie. Założył swego czasu Graf Shop Not For Toys i właśnie tak nazywał się ten utwór nagrany do bitu duetu IFS. Mateusz Fischerle-Wysocki, Krzysztof Fris-Ostrowski, znani dużo lepiej scenie niezależnej, scenie eksperymentalnej. Kilka lat temu wzięli się za robienie rapowych bitów, przypomnieli sobie swoje młodzieńcze fascynacje i robią to bardzo ciekawie. Z jednej strony są to już rzeczy, które się ukazały, jakieś pojedyncze bity na płytach Kosiego, czy na przykład kaseta nagrana z japońskim raperem Ma, a z drugiej strony rzeczy, które dopiero wyjdą i ja już w część z nich miałem wgląd i są to bardzo ciekawe, eksperymentujące z formułą rapowe biciory, a do tego ilość wokalistów i to, jak oni są dalecy od siebie, w ciekawy sposób oddaje tą międzygatunkową, współczesną muzykę. Najnowszy krążek pod tym szyldem wyjdzie nakładem oficyny You Know Me 20 sierpnia i nazywa się Nowe Legendy. Tam za wokal odpowiada Miesto. A my teraz z Warszawy, czy też z Warszawy przeniesionej do Holandii, bo tam aktualnie Miesto egzystuje, przeniesiemy się do Krakowa. Ej, dobra, jest prosta piłka. Ja biorę, wbijam do kurwa sklepu, biorę alko. Podbijam pod wejście, kurwa. Ty wchodzisz, ja wybiegam i idziemy się najebać. Z ziomeczkami, z dupeczkami. Z społeczniaką, ciś, nie mamy spokoju. Okupowaliśmy bramę. Nie było za dużo kamer. Dziki kleiły się same. Na osiedli na boju. Było dużo gadkoru. Nie było żadnych chorób. Nikt nie wkręcał pozoru. Uchodzone do metosy. W szabie starego pornosy. Na Pegasusie kłopoty. Ci to tyleczy to dosy. Mameli nie walili. Mieszka i chodzi PT. Jeden potem okazał się zwykłym kiepem. Jak sweter, wyjebałem letem, bo wspominam z uśmiechem ją. Ziomuś jeszcze nie ma z nami, a kiedyś całym istniem. Wraca czysto wspomnieniami tam i zalewam się łzami. Wszyscy zostali za nami, wypisujemy pod rzutami. Wszyscy zostali kurwami, zaduczają teraz kanałami. Yeah, yeah, wow, wow. Yeah, yeah, wspominam z uśmiechem już. Być gangsterem, jeździć Mercedesem i szastać papierem. Później zacząłem objadać się papierem. Doszło do mnie wtedy, że kłamały te kapele. Teraz każdy z nas bardziej jest bankierem. Nie staraj się o nią, bo płaciłem za numerek. Do info jest gratis, bo traciłem braci. Paru dla cmentarzy, paru poszło za kraty. To już nie jest ten klimacik, co parę lat wstecz. Na ustawkach ryzyko normalna rzecz. 996, raczej 997 chrzest. Pogadamy, tylko przez te parę planszy przejść. Słucham tylko kolegów, bo ta scena jest jak copy-paste. Na początku Bełkot z gościnnym udziałem Jakey i utwór Muchozol, dopiero co wydany krążek nowego projektu, który założył Kulpę z Ćpaj Stylu razem z Krankolem. I jest to projekt bardzo graniczny, jeden z bardziej granicznych, wydaje mi się, w polskim rapie. Ćpaj Style już często przesuwał te granice, a tutaj one są nawet nie tyle przesunięte, one są połamane, wyrzucone do kosza i na ich zgliszczach chłopaki się bawią muzyką i nagrywają rzeczy bardzo bliskie amerykańskiego trapu. Bardzo głupie często, ale zabawne bądź też bystre mówienie głupot jest jedną z ważniejszych funkcji rapu, wydaje mi się. Szczególnie amerykańskiego rapu. Tam się mówi, że to jest dump, czyli właśnie takie głupkowate, a jednocześnie nie tempe, nie nawet nie wiem jakich słów użyć, takie ciosane. To jest zwykle bystre, lotne i zabawne, chociaż właśnie graniczne, konfrontacyjne, wulgarne, takie jak rap w swojej definicji, albo być może w tej definicji, która jest mi najbliższa. I trochę tak jak z filmami, które są graniczne. Jeśli pojawia się w nich bardzo duża ilość przemocy i seksu, to bardzo duża część odbiorców może się od tego odbić. A czasami warto się zastanowić, po co to zostało wykorzystane, dlaczego takie jest, i może zdrapać troszeczkę tych pierwszych warstw, żeby się dogrzebać do tego, co gdzieś tam w środku siedzi. Już powielokroć wspominałem cytat z Ice'a T, który jest mi bardzo bliski. Rap jest bardzo zabawny, ale jeśli kogoś nie bawi, to może go nie lada przerazić. I to wydaje mi się, że jest ważna dosyć definicja tego, jak obsługiwać ten fenomen kulturowy, który ma już ponad 50 lat, a nie do końca został wypracowany język czy też narzędzia do obsługi jego i mówienia o tym jako równoprawnej gałęzi muzyki, sztuki, w ogóle jakiejkolwiek ludzkiej ekspresji. No i na koniec tego utworu jeszcze dorzuciłem zwrotkę Żyta z utworu Księcia Mazowieckiego pod tytułem Copy-Paste, i również Żyto jest tego typu raperem, że łatwo można powiedzieć, rapuje o tym, co wielu różnych uliczników, i jest to właśnie wulgarne, proste, chamskie, ale jest w tym bardzo dużo poziomów poniżej i zachęcam do grzebania. Kolejny utwór, który poleci, również ma kilka den. Wloki dżungla dookoła Amazonia. Płonie życie tak jak towar, biała bryła, srebrna folia. Ja piekła tester niczym drag test, ona liże blat jak lakmus. Mroźna szczęka strzela tak jak na patyku kaktus. Setek dawno nie widziałem, żeby były rozwinięte. Ona patrzy obok lamus, ja dodzwaniam, nie mam siana. Będziesz moim flexem. Znam się z tobą dziś do rana i zostaję, no bo nie mam nawet gdzie spierdalać, baby. Jak plastelina Marrakesz, ty body flexy, kruszysz jazz. Leci góra al Bangladesz, pada deszcz na śródmieście. Paki Nike, dresy setki, linie metki, lecą krążki jak pastylki, elektryka jak u Tesli. Skład elektryczny jak Tesla, mógłby uczestniczyć w zamieszkach. Flip moneta, ozeł czy reszka, ze mną jakiś spięty koleżka. Za mną stoi paru koleżków, u was buf jak grzybów po deszczu. Samari pełne od heheszków, steropaki, ale nie leszków. Mamy tu filmy jak pilie, na cicie i na melinie, sprajty ubrudzone w linie, talerze sypane linie, latam jak igudala, zielona iguana, mielona tijuana, scena jest wyrównana. Na pani rana, nie śpiewam jak Ariana, albo jak Sana, ty Żurek śpiewasz, ale na pała, no kokos raka, chuj nie Panama. A gruda chuj nie Marrakesz, szczeniaku co kurwa sapiesz, cała biało jak papież, nie zadowoli Polakiesz. Jak plastelina Marrakesz, ty body flexy, kruszysz jazz. Leci góra al Bangladesz, pada deszcz na śródmieście. Paki Nike, dresy setki, linie metki, lecą krążki jak pastylki, elektryka jak u Tesli. Wydłubujesz na półkreskę jakieś reszki, a ja sypię te liniki grube tylko na bangery wersy. Miałem fity z pierwszej ligi, dalej pity zapisuję jak kroniki. Nieistotne PR triki, tu się prawda liczy. Pokolenie wjeżdża młode, ja tu wchodzę stary człowiek z nowym stylem szorskim jak Birmingham Drille. Nie na pokaz fejki flexing, wodny znak jak na dolarach. Ja gustuję w oryginałach, latam tu jak igutara. W Waha i wuja HZG, gościnnie Krankol i Gudala. Kolejny przedpremierowy utwór w dzisiejszej audycji. I album, który zapowiada się bardzo ciekawie. Ja już miałem okazję przesłuchać cały i wydaje mi się, że na wcale nie takiej długiej, acz dosyć owocnej drodze raperskiej Wachy jest to najlepsze, co nagrał. Wcześniej był projekt Unikat, wcześniej był projekt Palsekam, a tutaj jest nowa kooperacja z wują HZG, człowiekiem wielu talentów, chociaż najbardziej znanym jako basista zespołów Błoto czy EAPS. I oni wspólnie znaleźli się w takim miejscu w swoim życiu, że pewne rzeczy trzeba było powiedzieć. I być może ten taki memfisowy utwór, który przed chwilą poleciał, jest lekki i gdzieś może nawet wręcz imprezowy, to na tej płycie jest bardzo dużo treści granicznych i trudnych, które, jak to w rapie, są podane w sposób prosty, dosłowny, acz właśnie gdzieś między słowami realizujący dużo kwestii, które w innych gałęziach sztuki nie jest tak łatwo wyłożyć. A skoro ten wątek się pojawił tutaj z południa Stanów, czysto w brzmieniu tego utworu, to przeniesiemy się teraz właśnie tam. I got that hit in my system. Somebody about to be my victim. Bounce, baby, make it bounce. Work that, work that. Bounce, baby, make it bounce. Work that, work that. Bounce, baby, make it bounce. Work that, work that. Back, baby, act bad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sippin' cherry Fanta, AK spittin' up bananas. Rat-a-tat-a with a hammer, y'all crack on 504 and 7 ward in the ninth inning. Bitch, you bout to die if I see you shit grinning. Rockin' fuckin' rugged, I was raised up in the slide. Suicide mindset, but I'm alive and waiting. Bitch, I'm about to slide so hard, I'm slippin'. Dodging on my demons, but I keep on trippin'. Wallet full of cream, I'm asleep while spinning. I'm a big shot, keep on sippin' big green. Sippin' on no corny ass bitch. Pop a pill like Kodak, I glitch for the twitch. Cup stay dirty like I'm pulling up in Flint. I might need some roars just to hold up my wrist. Might catch a STD though, where they all on my dick. For once I leave the crib and see they still ain't no shit. This super sick, she is hot, still in my piss. Mask in the stand, feel like Dilla been a peer. I don't fuck with nobody like I went celibate. Boy, breathing for his life, they think he meditating. I'm at the corner store yelling, I sell out my leg. Bunch of boys ready to kill, cause that's how mama raised me. The way I'm laughing, all these rappers in my drug test. Northside, high clean, but my whole messy. Northside, ass ruby, I got no memory. Northside, what type of drug, dog, I need every. No king of the north, motherfuck Jeffrey. Ride from the grave to fuck up the algorithm. I don't beef for boys that ain't got no alpha in them. Just for fun, I'm that motherfucker that'll crash. They want the smoke, and I'm outside that way. Drugi utwór z albumu Die Kingdom Come Suicide Boys. Utwór się nazywa Napoleon. No i jest to swego rodzaju fenomen. Ten duet z Nowego Orleanu, Scott Arsenault Jr. i Aristos Petru, czyli Ruby Da Cherry i Slim, chociaż oni wieloma innymi też pseudonimami się posługiwali na swojej drodze. Jako małolaty zawarli pakt, że jeśli nie uda im się dochrapać komercyjnego sukcesu, to wspólnie popełnią samobójstwo i stąd właśnie ten tytułowy, czy też ich nazwa po prostu, Suicide Boys. Patrząc na wyniki sprzedażowe ich ostatniego albumu z pierwszego weekendu, to raczej ta tragiczna i smutna perspektywa im nie grozi, bo udało im się przebić takich komercyjnych artystów wydawanych przez wielkie wytwórnie jak Yid czy Metro Boomin, i to jeszcze razem wzięci oni nie zrobili takiego sprzedażowego wyniku jak Suicide Boys, którzy do dzisiaj wydają się niezależnie i sami stanowią o tym, co chcą zrobić, co jest bardzo południową dyscypliną Stanów Zjednoczonych, i czy to Nowy Orlean, czy Memphis, to właśnie tam gdzieś te wszystkie tropy ze sceny konfrontacyjnej, czy też z kontrkultury po prostu może są bardzo mocne, a szczególnie w takich rejonach jak Suicide Boys. A o tym, jak bardzo niektórzy ludzie na scenie rapowej dążą do pewnych rzeczy, opowie inny człowiek z południa. My main goal is to blow up and then act like I don't know nobody. Yeah, they interrupted before I could say it. I've been blued up in a different language. They treat me like Kurt to a different angle. Nocturnal, could've played for the Bengals. Tangerine dreams, sunsets, bikinis. Mean to me, one time get ghost. I'm peeling off before the French toast. Woke folks up without the French roast. Potential, credentials. I could've played for Comedy Central. Work wood like pencil, jump fences in Gucci suspenders. Pretend girlfriends get offended, offended when red carpet events don't end up with something trending. Topics, how obnoxious. I'd rather fly to the tropics. Bad bitch with the stockiest options. Barely cleavage, told her to leave it. Non-plastic, high fashion, drastic. Mathematics, act wax till the euros are plural. No habla inglés, now bonjour. Portugal, four foreign girls. My main goal, my main goal, my main goal, my main goal is to blow up, blow up, blow, blow, blow, blow up. And act like I don't know nobody. Yo, real, this your boy DJ Paul, K-O-M. You know you're a legend, right? You know you don't blow up when everybody's saying what you say, wearing what you wear. They trying to steal a whole style, man. So you got the right to act like you don't know nobody. Yeah. My main goal, my main goal, my main goal, my main goal is to blow up, blow up, blow, blow, blow, blow up, and act like I don't know nobody. Please remind your kids that this is not an isolated incident. This can happen to you and your child. Charakterystyczny śmiech Riff Raffa, który w zeszłej zbiórce z podwórka był puszczony przeze mnie w wersji spowolnionej, a tutaj już rapował tym głosem, który dał mu pytanie, kto mu dał. Myślę, że Riff Raff jedyny zna na to odpowiedź, a rapując o tym, że jego głównym celem jest to, żeby zostać znanym i później udawać, że nikogo nie zna, to chyba już mu się to udało, i to lata temu. Co prawda jego ścieżka kariery jest dosyć kręta i zawiła, ale chociażby postać, która została oparta na jego physis w filmie Spring Breakers, jest dobrym przykładem tego, że facet ten jest ikoną popkultury, a jednocześnie też idealnym przykładem tej zależności o mówieniu głupot w sposób zabawny i bystry, o której wcześniej wspominałem. Za beat do tego utworu odpowiada jeden z dwóch wciąż żyjących reprezentantów legendarnej Free Six Mafii, DJ Paul, a teraz posłuchamy drugiego z nich. Rapid. tym drugim z oryginalnych członków Three Six Mafia był oczywiście w tym utworze Juicy J. Poza nim również za mikrofonem Project Pat, czyli jego starszy brat i człowiek znany z hymnu całego południa, czyli Sippin' on Some Syrup, i on tam wykonywał refren. A na podkładzie, na bicie tego utworu Diplo, czyli człowiek, który jest artystą na wskroś międzygatunkowym i od dobrych już kilku lat przemierza taneczne różne rejestry, które wypluł z siebie ten świat. Miał moment, kiedy bardzo go fascynowała Brazylia, miał moment, kiedy go bardzo pociągały jamajskie rejestry, współpracował z MIA, współpracował z największymi gwiazdami tanecznej elektroniki współczesnej, ale od zawsze wspominał o tym, że bardzo mu bliskie jest południe Stanów Zjednoczonych i właśnie te rejestry dźwiękowe, które wypracowała Three Six Mafia, więc myślę, że utwór Flashlight jest spełnieniem jego marzeń. Project Pat i Juicy J na bicie Diplo. Wydarzyło się to wreszcie po wielu latach, a my jeszcze moment zostaniemy na południu Stanów. It's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol, but you knew that. True religion hit the toe like I'm Buddhist. And I'm popping my shit, I don't talk a lot. This a brand new smell, this ain't Baccarat. This a brand new smell and it's on me. Concrete boy, corset, flow seat. Haircat, red eye with the red key. Haircat, red eye, yellow bimbros. Red bone caramel with the white toe. Pink diamonds looking fruity like mento. Ain't diamond was a knife and we don't do though. And my new bitch sweet like Quavo. And my new bitch sweet like YG. For her long way like Pee Wee. On her ASAP, she my lil' Riri. On her Woodoo Woo, she my lil' Fifi. She go LV, me I go LV. We be twinning like BB and CC. She bald head, so I palm her like Kiki. Nigga pitch, cause my chain look like Pee Wee. 50 racks, young nigga, can you show that? 50 racks, young nigga, I can blow that. If it smoke, we pull up where you show it. And I'm a sick flag, nigga, for show that. For show that, for show that, for show that, for show that, for show that, for show that, for show that, for show that, for show that. Pop out in the throwback. Pop your shit, mom. Sippin' my feel like I pop the Ambien. What paint on my face like an Indian? I'm cut like a steak, don't mention it. I'm smashing the gas, I'm gripping it. I take MD to the face like a Tylenol pill. My ex bitch envy it. Two hoes tryna get entangled. Phone that was sold up on angles. I done ran out of space in my wrist. I put 3K diamonds on my ankles. How dare you a grown man ask me to borrow money? You niggas bangles. I give fuck how much fuck nigga pray play with me. We shoot down his angels. I'm bored, run a house in Topanga. I'm geek, I'm a rapper, turn singer. I put a bitch up on a hanger. I don't wait, danger. You niggas ain't helped your mans. That shit just sound good on paper. I'm more stuck up than a Laker. Rich D, she just want me to take her. Crit came with a butter like Jean. I don't win, got me feeling like Wien. Two Glocks, two Fullies, two Simmies. I might slide a hoe out to keep Simmies. Then get it all in her mouth like a dentist. Me and Boat on this motherfucking trip. Me and Boat on this bitch going bright. Two hoes in this bitch acting different. Waving through the water, like I'm Vince Carter on a train, mother. Shit, pop an XPS and games, daughter. Fucking up that sick, I'm tryna go damn, dollar. It's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol, it's on the symbol. What? Earl on the beat, Honest i Lil Yachty na mikrofonach, Fashow That. Lil Yachty cały czas się szuka, bo to jest ciekawe, że po latach takiego właśnie bystrego, acz głupkowatego trapowania nagrał on 2 lata temu bodajże płytę, która jest jednym z najdziwniejszych i najciekawszych przypadków połączenia rapowego podejścia z rockiem progresywnym i chwilami brzmi jak wczesne płyty Pink Floyd. Wychwalana przez krytyków, którzy zwykle z rapem nie mają do czynienia. Z drugiej strony krytykowana przez miłośników Lil Yachty'ego z okresu brokoli i opowiadania głupot do bitu. Przede wszystkim ciekawa. To za każdym razem taka doza odwagi mi imponuje i choć ta płyta nie jest dla mnie fascynująca i nie wracam do niej zbyt często, być może przez to, że rock progresywny jest mi dosyć obcy, to doceniam, że Lil Yachty porwał się na taki lot koszący, rzut na taśmę, nie wiem nawet jak to nazwać. To rzadka wolta w historii muzyki rozrywkowej, ale już teraz chyba mała łódeczka wraca do miejsc, w których jest mu najwygodniej i założył chwilę temu kolektyw Concrete Boys, w którym jednym z reprezentantów jest Honest, czyli człowiek, którego część ludzi może kojarzyć z ligi GNBA, czyli tej takiej przedszkolnej ligi, szkolnej ligi, jak to nazwać, takiego punktu wyjścia do draftu NBA. Jest tam jednym z graczy i jak się okazuje również, co nie jest rzadkie w historii amerykańskiej koszykówki, raperem. A my teraz z Georgii przeniesiemy się na Brooklyn. Just be by top, I give a fuck about the chase. New plaque, new stacks, ballin' in they face. New pack, shoot back, you know the God is great. All this great. When the pressure's on, y'all know I'ma perform. I'ma perform. Got kids in my home, y'all know I'ma get home. Daddy going home. Foes on my feet, feet. Nova boys on the beat. Beat. Sure, yeah, I'ma make this life a complete. They get shot, motherfucker, when I try, for dies. I'ma let them shots fly, I need 2 hours for eyes. And who's the guy after God? I'm putting haters in some weed in the sky. Either way, it's smoke, either way, I get high. I get busy, no time, no time. Get bread, even rye. I make sure everybody eats, not just a piece of the pie. Money, I'm dope boy, joy in the flesh. I look around like I'm one of the realest niggas that's left. Take that sound bite, it'll make a fake nigga get stressed. And at least to early death, when I'm around, they better not breathe a heavy breath. Coast to coast, I'm never lacking. Never. Louis luggage ain't the only thing a nigga packing. Regretta. Why they wanna front? Man, I'm just picking up a back shatter. Now they in a blunt. Now I'm just switching up the packing. Better. Bad bitches be the only jackets that I'm jacking. Baby, I'll wipe a nose without a tissue or a napkin. Place my one reply. Boom. It'll make your mommy cry. And you should care about that bitch way more than me. I care if I'ma put on my Richie or my AP. My flow crazy, that's 3 miles like Johnny G. Johnny who? My. But I'm AVE. Oh, Johnny, got this great paper straight, verse done, that's all it be. I have two real. Judge me by tub, I give a fuck about the chase. New plaque, new stacks, ballin' in they face. New pack, shoot back, you know the God is great. All this great. When the pressure's on, y'all know I'ma perform. I'ma perform. Got kids in my home, y'all know I'ma get home. Daddy going home. Foes on my feet, feet. Nova boys on the beat, beat. Sure, yeah, I'ma make the cipher complete. I've been a killer, nigga, tempt me. New York, I'm in Rari's, out west, I'm shooting over Bentley's. These niggas try to catch me late night, but I ain't Denny's. My open window of opportunity serves a semi. I ain't got no doggy bags, but I'm giving Bodie bags. Can't stand the heat, take off your shoes till we tag. He acted like a bitch, I swear that boy was dragged. I'm really a gangster, this pussy niggas mad. Why? Judge me by tub, I give a fuck about the chase. New plaque, new stacks, ballin' in they face. New pack, shoot back, you know the God is great. All this great. When the pressure's on, y'all know I'ma perform. I'ma perform. Got kids in my home, y'all know I'ma get home. Daddy going home. Foes on my feet, feet. Nova boys on the beat, beat. Sure, yeah, I'ma make the cipher complete. Shouts my nigga Chef. Still got love for the West. Troy Ave i Let 'em Try, raper z Crown Heights na Brooklynie. Jego ksywka w ogóle pochodzi od ulicy Troy Avenue, w pobliżu której się wychowywał. W 2016 roku został freshmanem XXL-a i był na drodze wznoszącej do kariery. Tą swoją ścieżkę, nie wiem, czy to, bo to by było oceniające powiedzieć, że chciał wspomóc, ale po prostu w tamtym momencie skonfliktował się z Joeyem Badassem i wysyłali w swoje strony bardzo dużo lirycznych pocisków. Wręcz to, co zarapował w jednym momencie Troy Ave, było przedmiotem długiej dyskusji o tym, co w konflikcie rapowym można powiedzieć, bo on ubliżył martwemu koledze Joe'ego Bedasa, który popełnił samobójstwo, i bardzo wiele osób z tego świata, Styles P i kilku jeszcze nowojorskich raperów, wypowiadało się, że nie powinno się takich rzeczy robić. Mi jest bliskie chyba to, co kiedyś Afura zarapował, że beef i you know what is beef when you start losing teeth, i konflikt, który napędzał muzykę rapową od zawsze, a jeszcze wcześniej brał swój początek z muzyki jamajskiej. Chyba nie ma takiego skodyfikowanego zbioru reguł, co można, a co nie można. Ale jeśli chodzi o karmę, to chyba ona do Troja Ava wróciła, bo został bardzo szybko po tym czasie oskarżony o morderstwo i siedział długo w więzieniu, aż w końcu 2 bądź 3 lata temu wyszedł, a te zarzuty o morderstwo zostały zmienione w wyrok za przekroczenie obrony koniecznej, i po tym, jak odsiedział swój wyrok, to wrócił za mikrofon. I nie jest to żaden niesamowity raper, ale jednocześnie w jego głosie słychać tak dużo emocji, że musiałem ten numer w zbiórce z podwórka puścić. No i to będzie koniec bloku amerykańskiego. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Damn, son, where'd you find this? Pippin, Zoltan, what, you can swim, yeah? Yeah? You wanna swim with the fishes? I don't care. If you ain't got swimwear, you still get wet like dishes. Bad one with a flitz and a handbag. Tour. I had 10 Santans in my man bag. I'm with K-Best, know that he bring that. I'm with K-Best, know that he bring it for me. I'm with K-Best, know he will bang it for me. I'm with Les late now trying to pattern a beat. I just got paid, Matt pattern her weave. 15 when she picked my man over me. 16 when she picked my man over TR. Ran right back when she seen that I'm clean off tour. She don't know that I know that that man them know she a eater. I won't last or need her. She love 2 handprints, big a bad boy weaker. Northwest ting love, listen to Nina. Spliffing them up every time that I G. Spliffing them up every time that I G. Back then I was broke, I slept by the heat. I got dark still. I can't let out to sneak, bro. See for the wreck. My mum got back, so I did what I can. You can't blame TR, cause bad, he had bad, no bad, bad, bad one with a face and a handbag. I had 10 Santans in my man bag. I'm with K-Best, know that he bring it. I'm with K-Best, know that he bring it for me. I'm with K-Best, know he will bang it for me. I'm with Les late now trying to pattern a beat. I just got paid, Matt pattern her weave. 15 when she picked my man over me. 16 when she picked my man over TR. She ran right back when she seen that I'm clean or tall. She don't know that I know that that man them know she a eater. I had kids on the train screaming through. I'm caught hate on a kid when I came from Trump. Back then I just had 1G on my buckle. Now I get girls that everyone wants. I know that they pissed that I fucked that mod. I was 10, you should sell tricks out of my duffel. You gotta push to the back of the line in school. Beg you please don't act like you're bad. My ex-team's D man wanna act like he bad. That day I could've got locked up for the nears. But I wouldn't do that for the sake of the reps. I need cash right now, like yo. I like girls with a French tiptoe. I do. I like girls with a furry coat. I do. I like girls with a furry boots. I like girls with bad, 100. Bad one with a flitz and a handbag. I had 10 Santans in my man bag. I'm with K-Best, know that he bring it. I'm with K-Best, know that he bring it for me. I'm with K-Best, know he will bang it for me. I'm with Les late now trying to pattern a beat. I just got paid, Matt pattern her weave. 15 when she picked my man over me. 16 when she picked my man over TR. She ran right back when she seen that I'm clean or tall. She don't know that I know that that man them know she a eater. I have to jeep man's girl, cause you always gonna pay man's debt, but you don't try to phone me. I was a prick with a mash now story. Your bro made rat trying to sell fake rules. ER never had a sweet life like cool. X-team never had no patience, but it's cool. And it's 9 out of 10, bad one wanna hold. AG, would you take that? Young boy enough cash for the end if you didn't burn. Handbag i Tier Gobrazi. Producent przede wszystkim, znany m.in. z hitowego sprintera Central Cee Dave'a, czyli jednego z największych szlagierów ostatnich lat, jeśli chodzi o brytyjski rap, ale też ten utwór, jak i sam Central Cee, wyszli poza granicę Anglii i w Stanach. Utwór był słuchany, a sam Central Cee wspina się po kolejnych szczeblach międzynarodowej kariery. Ale Tier Gobrazi jest również raperem, co udowodnił już w kilku utworach, kolegując się z Jimem Legacym, robiąc bity dla drillowej sceny, miał wiele okazji, żeby wejść za mikrofon. A też historię ma dosyć taką z jednej strony typową i klasyczną dla tych nieuprzywilejowanych miejsc, z których wielu raperów pochodzi, a z drugiej strony tragiczną i emocjonalną, co słychać w jego utworach, jak opowiada o swojej mamie, która całe życie właściwie przesiedziała w więzieniu. Południowo-wschodni Londyn, z którego pochodzi, jest trudnym miejscem do dorastania i o tym właśnie Tiergo Brazzi rapuje, a rap, jak wiemy, jest jednym z niewielu dobrych wyjść z takich sytuacji i bodajże jedną z najlepszych okazji, żeby swój gniew włożyć tylko w mikrofon, a nie w rzeczy, które krzywdzą innych. I zostaniemy teraz jeszcze moment w Anglii, ale z świadka takiego międzygatunkowego właśnie, który w ostatnich latach szturmem bierze tamtejszą scenę. Wrócimy do grime'u, bo jak mówi DEE, grime wrócił. Grime is back, grime is back, like grime ain't back, grime's never gone anywhere, it's just no one cared because it's not trendy. Now it's trendy again, and you're seeing it on the platforms, and it's in your face. Everyone's like, it's back. Like, no, it's been happening. Sounds of the sir. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but someone of a top, but someone of a top, but. Ooh, shut up. Man, don't care about all that. Someone of a top, but grime is back. I don't wanna hear none of that when I'm here. If it wasn't for me, then you wouldn't be here. I've been rolling deep, setting the trend while you follow the sheep. Yeah, I was outside, then man was asleep in the German whip, in the German jeep. Yeah, the movement's deep. Can't put this boy in a corner. Boy, better know I'm a corner. We can clash here, we can clash on a corner. Make a boy forehead sweat like a sauna. Everything I see is like deja vu. Could have done it before, tell me it's not true. From way back, I've been on my P's and Q's. Man, I'm talking before channel you. Never been a man shredding on thin ice. Then I'm back then, man, man, live nice. From kiddohood to adulthood, man, I've been raising the level and up in the price. More fire than them, cause the lack of education condemns. This is the scene that we dropping the... This is the scene that we drop in the gem. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but someone of a top, but someone of a top, but grime is back. It's like some of these man don't get me. Get in your head, they will never forget me. UK treasure, man, have to protect me. How many block clock years did it take me? Bag of man jumping on the next hike. Didn't grow up on this blood, you're chatting shy. Strike one like man, never helps see light. With this thing, the future's bright. Roadside G from early. Pull up on radio sets from early. Man don't want it on the mic from early. I'm so solid on the mic from early. What? You got a chip on your shoulder? Roll with us or get rolled over. I'm a boss in this thing, Jehovah. Without this US shit like Doja. Someone of a top, but grime is back. Back then, bear man was declining that. Show me the enemy and I'm finding that. On this music pitch, I'm twining that. Someone of a top, but grime is back. This music lad, I've been climbing that. Every single year with no gap. Man can't tell me my tunes don't slap. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but someone of a top, but someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but someone of a top, but someone of a top, but grime is. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but grime is back. Someone of a top, but someone of a top, but someone of a top, but grime is back. DEE i Sir Spyro, GIB, Grime is back. Grime jest z powrotem, grime wrócił, ale jak mówi DEE, no grime nigdy stąd nie zniknął. I to jest prawda, bo kolejne fale tego lokalnego bankarta rapu brytyjskiego przychodziły, odchodziły, czasami były bardziej popularne, czasami mniej, ale odkąd właśnie DEE i kilku innych ojców chrzestnych tego nurtu zaczęło rewolucję, być może nawet tą woltę stylistyczną na początku lat 2000, to cały czas ta linia jest kontynuowana. A DEE jest naprawdę jednym z najbardziej zasłużonych zawodników na tym polu. Członkiem Newham Generals. Wcześniej jeszcze należał do Nasty Crew z Kano, Getsem i Jammerem. Być może ulubionym raperem twojego ulubionego brytyjskiego rapera, bo na pewno ulubionym raperem Skepty i bardzo wielu dużych zawodników z Wysp Brytyjskich. Człowiekiem, który ponoć pierwszy dał do ręki mikrofon Dizziemu Rascalowi. a do tego nabicie jeden z najważniejszych producentów grime'u, człowiek, który przez 12 lat prowadził w Rinse FM kultową audycję Grime Show, i oni obaj mówią właśnie, że grime nigdzie nie zniknął i jest tu cały czas, a skoro grime, no to może coś takiego. Tryna make 100,000 Trap boy getting them numbers up in them council houses. Bro said time is money, so I'ma just keep on counting. She with a man from London, getting them pounds, I give her the pound in. I gotta keep it 100, tryna make 100,000 Trap boy getting them numbers up in them council houses. Bro said time is money, so I'ma just keep on counting. She with a man from London, getting them pounds, I give her the pound in. Can't take no L's, man step clean in LV, courtesy of them dirty spells. I got raps for sale, I'm stuck in the traffic, music fails. I got foreign girls like Bonjour, baby, Jim Appel, I keep it litty, can't you tell? See her pre in the diamond links, think that she win a link. Now she wanna meet the mod, but hold on, I ain't a simp. I got so much things, better could've been a pimp. Steak, champagne and shrimp, just spent a rack on dinner and drinks. Don't think you're a G, cause you're in Gucci prints. You wouldn't talk like that if you knew what's behind them tints. Shotty long as my leg, he gave me lip, I made him limp. No bro just turned 16, man catch him with a 15 inch. Man don't chill with rats, put shells in bats like Raphael. When them things are blasting, man run fast like Sonic and Tails. Them niggas ain't got no bread to steal, need some clientele. That's not Cali, I know the smell, I only smoke up shelves. Lit lit. Stuck in the traffic, music fails. Dope beat. I gotta keep it 100, tryna make 100,000. Chat boy getting them numbers, up in them council houses. Bro said time is money, so I'ma just keep on counting. She with a man from London, getting them pounds, I give her the pounding. Big Dope P i Littles ze Smoke Boys, Top Shelf. Z jednej strony konsolety, parysko-londyński producent, założyciel międzygatunkowej basowej oficyny Movel Tracks, gdzie wychodzą klubowe różne szlagiery od dżuków i footworków po różne bękarty basowej sceny brytyjskiej, czyli właśnie instrumentalne grime, dubstepy i jakieś takie różne hybrydy bitów i basów, a z drugiej strony Littles ze Smoke Boys, którzy wcześniej się nazywali Section Boys i byli jedną z ważniejszych ekip pewnego czasu właśnie w tej chronologii brytyjskiego brania za mikrofon i rapowania lokalnie, a nie amerykańsko. Swego czasu nawet dostali nagrodę Mobo i reprezentowali długo na mikrofonie Croydon. Dzisiaj się nazywają Smoke Boys i kombinują często solowo. A my teraz przez z jednej strony nazywany kanałem La Manche, a z drugiej kanałem brytyjskim przeniesiemy się do Francji. J'ai les résines et les plans, faut que l'industrie et les plans 4-4 poches pleines comme 4 PF. À propos des armes comme la TF, nous la King, je reste attentif. La Cali traverse l'Atlantique, ils sont tous amenés à disparaître comme Sodome, Gomorrhe et l'Atlantide. Envoie les prods, je m'occupe de tout comme les pompes funèbres. J'ai fait mon trou, j'ai creusé mon tunnel. Je pense à 6 pieds sous terre quand je regarde là-haut. Je suis c'est comme un Macao. Sur la prod, j'ai les techniques à bois KO. Le lin vient de Suisse. Headshot sur les prods, j'en fais plein de suite. Chaque match plein de Thomas, plein de lop, plein de switch. Pas de patrasse, juste ma signature sur la scène du crime. Corleone, faut que mon bras soit long comme celui du chef du... Dans le piège comme EST, j'arrive raciste comme à Louisville. Là pour le cash négro, pour le chiffre d'affaires à Louis V. Général chaîne, que je fais des passes comme Bratty Tom. Conserve en quantité agricole, faut que les states fuck le Capitole. Dans le piège comme EST, j'arrive raciste comme à Louisville. Là pour le cash négro, pour le chiffre d'affaires à Louis V. Général chaîne, que je fais des passes comme Bratty Tom. Conserve en quantité agricole, faut que les states fuck le Capitole. Dans le piège comme EST, j'arrive raciste comme à Louisville. Là pour le cash négro, faut le chiffre d'affaires à Louis V. Général chaîne, que je fais des passes comme Brady Tom. On se lève en quantité agricole, faut que les states fuck le Capitole. Toujours précis, crossover easy, clutch dans le money time comme Tracy. Non, je fais des mix comme les 10 jokers. Tu peux pas gagner même avec 10 jokers. Mentalité allemande comme la SSL. Dans ton équipe, y'a que des traites. Y'a plus de snakes que dans YSL. J'arrive QB, j'arrive Ilmatic. J'fume le Lulo, j'fume la Skilati. Et sous les tricages, j'réponds à l'invite. Ça prend du temps à venir, mais quand ça vient vite. J'arrive tatoué comme un ex-tolar. Dans du rap, je négro, j'reste au large. Rap terroriste, 6-7, Hezbollah. Ton flow vaut à peine 16$. Dans le piège comme EST, j'arrive raciste comme à Louisville. Là pour le cash négro, pour le chiffre d'affaires à Louis V. Général chaîne, que je fais des passes comme Bratty Tom. On se l'herbe en quantité agricole, faut que les states fuck le Capitole. Dans le piège comme EST, j'arrive raciste comme à Louisville. Là pour le cash négro, pour le chiffre d'affaires à Louis V. Général chaîne, que je fais des passes comme Bratty Tom. On se l'herbe en quantité agricole, faut que les states fuck le Capitole. Chris Corleone, Sissy Set i rozkochany w mangowych tropach i dubstepowym basie paryski duet producencki The Tricas, Louisville Remix. A dzisiejszą zbiórkę z podwórka zakończy inny francuski utwór Walt, Vladimir Koszmar i Todie Four, Regulation Reloaded. I z jednej strony to jest dobry przykład tego, jak szeroko może być dzisiaj rozumiany rap, a z drugiej strony przykład tego, o czym ostatnio rozmawiałem z raperem znanym jako Oki, bo rozmawialiśmy o emocjach, które wybrzmiewają we współczesnym rapie i często jest to emocja triumfu. I wydaje mi się, że to świętowanie własnego sukcesu różne przybiera formy w historii rapu, chociaż jest obecne w nim od zawsze, to w tym utworze w dosyć ciekawy sposób to wszystko się realizuje i zbiera bardzo dużo różnych wątków, które pojawiają się w zbiórce z podwórka. Jeśli by Państwo chcieli do mnie coś napisać, to mail brzmi zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl. Ja się nazywam Filip Kalinowski, żegnam się z Państwem. Powodzenia i pozdrowienia. Bitch, on est trop, je viens réguler. Derrière, on est trop, je peux pas reculer. Tout le monde à l'écran, va te faire enculer. Tout le monde à l'écran, va te faire enculer. Bitch, on est trop, il faut rester chez toi. Ou viens à la fin si tu venais toi. Bitch, on est trop et le trône est étroit. Tout le monde est parfait pour être une étoile. Tu prends une balle. Ça nous fait moins de CO2. Viens pas au bal, tu vas pas être rentable. Tu fais bien de rester au bio. Si on s'alliait, on pourrait niquer les 1% à la tête de tout. Mais on se marche dessus, le berger a une tête de gnou. Viens pas dans le rap, c'est déjà saturé. Chaque vendredi, putain, c'est abusé. Les serveurs sont déjà très pollués. N'en rajoute pas, il faut évoluer. Trouve ta place dans la cohuée. Où n'est que ta mère, ménopausée. Et surtout, ne fais pas d'enfant. Y'a plus de place au cimetière. Y'a déjà trop d'SDF. D'amour peiné de misère. J'pense qu'il faut fumer tout le monde. Un truc rapide et direct. Faut voir ça comme un reset. Y'a des gens bien qui